牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 بله اجاره اون سرکو دی بابروین باشا. کی لوا زیاد رویتیه؟ امش آمان جی او خوشویستی و ناز زوری که پیدرا خوشویستی که شیعه و خوز پیدرا امش وا اکا او نریتی بیستر و قلتر و تونتر بی ببی اوی هیزی که سربونی نونهی هبه نا توانی ام نفرتی تیه پرینه. من نازانم که لم شرای براو ابه باشه کوایا استکات یویلی را حل بیم بیتی پا دور راوکا هر دو پرچه ایما که بابا براوکا گون لبرم بر نکم کلوه لبرم بر شد دو این شار خریکه دست به یکت برستی نکم زور بسوزه او رنگ مایی مکم سرمایه ویکن اچند نیو کاربکا هروها نکاتی چل کرد داشتم پیله فیر مکم کنترل به هزم و رو برای ما کاتیا برانگاری دوشبنی ای بیتو کلتو به هستر او کاتا تو با پالنری حالاتن شرکی لخاله هی گشتا کتانا تو از لگون اهینی تو اوی جبری اگر سبینی تو لشود نبیتوا او کاتا ابی واز لگون بینی بیتی پا دور راوکا هر دو پرچه ایما که بابا براوکا گون هر وکو بلینم پیابوی با همو هیزه کوا شکب سره اگر کار که پیوندی به خیلی و هبی او کاتا اتوانه به آسانی لنا اون بره بوی عبی آماده به بوگرت نویلی آنه کانی او آبی و همیشی به ما تلانت با چاوم سیری نکم از با جولا کانی اکم لرگه اوزه کم اوه هستم باشه که نکاتی که کاد دکات رازا بو ماما با چی بو اما چی بو هستکم بیز لنه اخمه حالا قلعه هشتم هنه لوزکم با قرز ببای هشت اوزکو با قرز ببا براست استی زیاد کردنی سود لسایده یا لسایده بو هر دا چرکه اگر اوه با کار لینی که پیدراو او که اتا تو مایه پوجا بی استا که تکی زیاد کردنی سود ام تو انا ام ناوی هاکواریه او بو کلایش شپولی هزی بکاری نره که پیلیم بو توکلی هرش کدنه سر بو توکلین هی سوده که نیه همیشه لگل تا بیو همو جاره سوده که زیاده که پیش داله او بیزیانه لهمان که تا نبزین ری سر رای وی هنه جالوانه بیزار کرمی استا که تکی زیاد کردنی سود دوباره بلا می زیانه کم پی نگه سر رای اواش استا کمی ازی زیادتر لنخ مالق من استا که تکی زیاد کردنی سود اولا پریکا برکی زیابو چون که من کمی پیش یه سابردم سوهاشتای اکی وزیتر سوهاشتای اکی وزیتر باشم جمارانا واتای چیا وادیارتو نزانی که من باسی چیا کم سوهاشتای اکی وزه پریش ماری هیزی روحیه وزه لجسته اکو بیتو با پی مشخکت ام او پیکت گره هر واها پریشی دیاری کروی وزه های که اتوانی با یک جار داری پرهنی که اتوانی لرگه مشخکرنه و زیاد بکره با واته اکی تر پری پی او پیکت گرنگ نیه اواجا وزه سروشتیه کل نخده اگر مشخنکی با زیاد کردنی ای او پیکت که اوی جو بروزه که اتوانی داری پر رینی او که اتر تو خکا بی که شهانی ایرینیه که اتر تو کن بکاره هینی او اتوانی بری اووزه بیالی تو که اگه تا 1800 بر وکو دوائین احسی نیو جسته و که اتر باشر ری آماده بی زور جال یک یکی اووزه لیک چرکه بکاره هینی بلام که اتر شرکه دست پیکا هنری جاوازو پیشکو تو بکاره هینی وکو گیو ریو کن که اوانش پیویسیان ببری که زوری نینه او جواه که پری بکارینانی وزکو سه هنده بکا بویا هرچه نه هنرکو به هیز به او که تا وزه که زیادتر بکارینی تیگشتی کرا تو هشتا کنترول کردن لوازه بویا پری بکارینانی وزکو لچرکه که ده که بکارینی که واتا شصه که اکا لخولکه که اما او پری که تو بکارینی لشرکه دوینه امو هیزکو لماوی سه کشمیره بکارینا که اما جواتا تو لشره که اعصایی ده 12,000 یکه بکاره اینی اروه هاچوار جاری جاجان که نه بکاره اینه که واتا ام او پیکت اگه تا 1,800 یکه اوزه بلام که تی علی جان و اوی جاجان که نکه چالاک که اوزه که لدست که بیتو او که تا ببری 2,000 یکه زیاده که اما جاگره تو بو او که تا زوری که پیویسه بو پرکردنویو پیش گوه خستنی برگریه که لپیناو اوی اوزه که لمست کوب که تو اوش مرجی کی پاراست نه بو او خولو هرشانه به دور بگیری که پیوسه پم هرشه تایبتانه تو له بکار یانانی سه جاجان کنه بری 5500 کی وزو بکار یانه اما جوا کا کوی او زی بکار یانه به بغاتا 7500 کی وزه اله باری هولی چوارم او تو همو یه زکو بکار یانه اگر وای دابنین که تو پیوسه به دو هندی او بر روزه که پیوسه بو او هرشه تواب کی پیش اوی که تو دوائین هرشب که او او که تا چوارم هولو پیویسی با 4000 یکی وزه هبو بری وزه بکارین راوکا همانش تا سبارت با جوری کاغذو بردکتاو بلام هرشی مقصد جوری کی جاوازه با پی پیویز مشکل سر نکردو بایا اگر بری 4000 وزه لهرشی که لوازه بکار بینی که به هزی هرشی بو پیویسی تنها با 5000 یکی وزه بید بمشی اویا دوائین استی وزه ام او پی یکی تو پیک دیل بری 21500 یکی وزه من پیش بینیم نه کرویر شکی لمشه و ابکی وادیانه تو نبیرکاریه لوازی بلام من یه ساده سم پیه کرد جو بگره کوره گمجا آها کاتی اوزه قرز گره و کهو تیه پرینی لگل سوده کد اوه بری اوزه که ناو جستد بطو آواتی مایه پوجه به اوزه وکو سیستمی هاوسنگی اجمارکانی بانککان کارکان اگر بردوان بکار بینده او کاتا هاوسنگی نمینه بلام سودکت و کموشک برزه بیو با ماوی چند خوله که که دست من پی کردوه و تو تا حساب ری 2000 یکی وزو بکار یه نوا سرکه اما گوره یه تناوانش نیا ملکو بری سودکت سیوانی پیشتر زیای کردوه چونشتی وابیه تنیا دو یا سی خوله که دست من بیاری کردوه با ایستا زور بر رونی خصب کهی تا ایستا سو بیس شرکت تی پر ریوا اما جو اصل مینه که چون سودکانی دوی هنده ابن لسره ایستا که تکی زیاد گردنی سود تنانه لدوی پیدانی او سیسانه و وزهی که پیمیای بلام تو هشتر نگشتر دو 2000 یکا با یه قرزکه و بردوام بلا برز بونه و تنانه نگه لشونی خوش نجوله ایتوا چون که لماوی 260 شرکه واتا چوار خولک و 20 شرکه مایه پوجه بی تیگشتی؟ باشه من اگر مایه پوج بم چیه بی؟ با تو کلین عبت قطیز کرین که رینی تاکی واتا توری تاتین و ماوی سی روشون همانجاکه یکه بیو لو ماوی ها ناچاری او کسا که لباری زید سوب مینه تاو باواتا یکی تر ناتوانه نین بکار بینی کاتی او نماو پشی من بیتاو لبرنگار بونوی من کرا کواتا لبرم هوی پیشتر توانا که بکار ناهینا بله لپینا او منه ناکر سپاسته کم وامن ارشه کم بری امنی دانه سو پنجا یکی وزه بو واتا تو سو پنجا وزو گرانده بو بله امن سو هشتا یکی ترم پی آی انجامی کتایی امکاره اوه که قرزکو بسی یک زیاد بو باشه استا چی یکی اگر تو قرزکو بتواوی نیتوا او باش بزن او هیچ زیانی لهرشکان نبین استکاتی کی زد گردنی سود چاکا هرشکا کرا اگر لبه باسی تو هیچ جوله نکی اوال ماوی چور خلکر ماه بوجه بی تو توانی و هنه کم لیه بی مرام بشه و یکی گشتی همو اوی لقرزکم پیم یای سای یکه استاکاتی کی زد گفتنی سود اما تنیا دلو پیکن لوی که قرزان تو لنیوه کم تری یا اول سودکن نه علم دوباره جا جنگن بکر بینی کاتی قرزکی اگاتا ده هزاریکا او کاتا سرکوتن مساگرکم استا کاتی کی سید گرتنی سود هیلم من بترسیند. هیچ کام من نزنین تو آنها اوی ترچیا. من نامه وی. آزاری هیچ کسی به با پیت بلم. بوی او تو آنها مال جارت کنار به بکاری بیانم. تنها لوکاتی آنها به که آمیو آزاری کسی به. من چکیه کم با خون مال جارت و. تنها لوکاتی آکارکات. کپی مو ایکش نابه. اگر آزاری هنیه کسی پی به. بلام کورینا ایو دوشتان فیر کردم که هرگیز هیچ کسی که فیری نکردم اویش اویا کر کابر شایستی هموی هزی که منه او سه دستی هیا؟ بلام چون دستکانی افرید باش اما چه جوره توانایا که آیا ابه سرطا من هیرش بکم ابه من همین بماو لرگه گیو بی بشکنم او این بکاره هنه ام سه دسته براستی افرن اما جواته اویا لوانه ام کس دستکاری کراو بیت کوتاش چی سیر لیره او قفزه یا پیویستی پینی اگر بیوی او ده سفری وانه با کار بینه بو هیرش کردن بواته ایخی تر دزدان لو ده سفری وانه کاری که مترسی داره اوه یو با کاره هی با ببینیم که اتوانی چوکه شوی کی زور با شر زن او زور خیره آیا او دستانه تنها بو فیل بو بگره ره دو کاتی برانگاری دجبنی ابی تو کلتو به هسترا او کاتا تو با پالنری حالاتن شرکی اما گم جاییم اما جیوازینی لوی که پیشترم کرد کار بابا کاره هنم نمتوانی هر شکم انجام بم جستم نایمی بخسم که اما نفرت یکی منه من بوامی هاو لراسیا کردانو که او زور خواب باشا تو بلی او کشه یکی همه راوستا بید لو مکرو اما خو خراپکی منه اصلا دوخو که او گرنگ نیه بلای منه و ابی همو حولی که خوامان بسر کوتم اجینا تنها سوکه اتی پیه کم او زور بهیزو خیره لهمون روی که ولمن بهیستره اما زور باشه کلوه ابی تو هم کاره کن لگل دجمنی شرم که اگر نتوانی بی بی تو ابی واز بینم لوی که بم شوی بیر کم او ایستا تو دیگشتی وانیا که خالی لاواز چیه؟ تو کسی که خیرا خود بدسته و ای زور وریه لباری شر کردنه و لوانی وای ببینن که او بکم دانان بیر بو تو کاته دجبنی ابینی که لخو به هسترا او تو بپالمری حالاتن شرکی من ازانم که امان حالی تو نیا حالی او کسی که مشکی با تو کردوا تو بباشی مشکی پی نکراوا اوش کاری که آسانی که نریتی لناو بی که لناخی جستو روح دا چین راوا بالا من لیک شد دلنیام لیکی لخالکانی گشتکتانا گم بجی احیالی تو ای جمرید تو از لو بین سرکوتی تو استم چاوی چپم شی چه بی رخ سرم نما ام کردن و یه زور باش آیا اوی که پیشتر رو یه تنیا حاله بو اگر توشی زیانه بوی تو بسر چاوکی نزانی او آتا تو این لدجمنکت دور کوره او نفرتی منی رزگار کرد بلام او بز نبو با هیچ شوگ او بز نیا اوش کاره که آسانی که نریتی لناو بی کاته دوچمنی ابینی که لخو به هسترا، آوا تو با پالمری حالاتن شرکی. ابی بوسر کوتن شرب کم. نه تو آنم، هیچ تن لای چپم ببینم. و دوباره انجامیه کردن و کو به هزم نخیر من تنها حالیم هرگیز لم شرای بجدار نبوم اگر سبینی لشود نبیتا او که تا ابید واز لگون بینی اما بگریا کار بابا کاره هنه اما ما ترسی داره گرنگ نیا شوینی بکوا هرگی سور نبی لسره و شوینی بکوی بدوای ابرو او چون بوستا من زانیم بوچی که وای بوچی و پرسیار آکم Shorty eat.